za 2299. Dorwij okazję w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki.